Naitwa Maarifa Toto wa baba Kibaa finest. Genie X double six. Ukivimba na kukamua, ukiwa mtata na kutatua, kwa kuwa na jua aliye niumba ndiye atakaye niumbua. Ukiamua penda au takacho, ukiamua tenda. Ukigundua chenga usikaraishe moyo, ukiamua kwenda ukienda, yani tu ukiniacha shega kakuvuja kwa pakacha. Ukisahau usikukumbushi ngo, na huu ni ukweli wala sikurushi ro. Natumia gesi usintishie bei ya mkao. Ukiamua kwa dhati, ukiamua nitakuwa bustani ukiwa ua. Ukizingua basi ukizingua, yani mini kianika ukianua. Sa vipi ni datena, ukutamua pipi ni matena. Ni ajena, ni patesa, ukiona manjegeka ni kasema. Kwa mana hii, na mana mi, maana ni yelewe. Kukupenda imanishi wezi kuishi bila wewe. Natumia gesi usintishie bei ya mkao.